به اختیار Wiktor do nas napisał, że dawno się nie meldował w Radiu Teheran, że kiedyś pozdrawiał z Kazachstanu, a teraz wybiera się do Iranu, że wyjazd do Iranu ma zaplanowany na październik. Panie Wiktorze, ja muszę powiedzieć, że to mój ulubiony miesiąc na wyjazdy do Iranu. Wtedy zaczynają już dojrzewać wszystkie owoce, jakie sobie można w Iranie wymarzyć, czyli daktyle, czyli pistacje. Za chwilę się pojawią granaty. Jest tego naprawdę całe mnóstwo. No i temperatura już powoli przestaje być zniechęcająca do w ogóle wychodzenia na zewnątrz w ciągu dnia. Także bardzo, bardzo się cieszę i mam nadzieję, że wróci pan z pozytywnymi wrażeniami, którymi będzie się pan potem dzielił wszędzie dookoła i po prostu mówił prawdę o Iranie. Mówił o tym kraju takim, jakim on po prostu jest. Jeszcze jedna płyta przed nami, ale tym razem już zupełnie, zupełnie nowa, wydana przed miesiącem może. To album Alirezy Gorbaniego. Album, któremu przysłuchujemy się już trzeci tydzień i będzie to nasze przedostatnie z nim spotkanie. No tutaj zespół jest naprawdę potężny. 18 osób się doliczyłem. Tahmures i Sohrab Purnazeri są kompozytorami tego albumu, razem ze swoim ojcem Kai Khosro, który tak się składa, że akurat nie gra tutaj na żadnym instrumencie, ale instrumentów jest całe mnóstwo. Poza całą sekcją smyczkową, gdzie są i skrzypce oczywiście, i altówka, i wiolonczela, i kontrabas. Tutaj nazwiska, instrumenty padają tylko po persku i czasem mam wrażenie, że są to mimo wszystko wykonawcy zagraniczni. Na przykład na Changu gra Amy Wilkins, tak chyba trzeba by ją przeczytać, może Ami, nie wiem do końca co to będzie za imię, jest ktoś, kogo chyba przeczytałbym jako Scott Padden, ten gra na kontrabasie, no ale pozostałe instrumenty, te najważniejsze to tar, barbat, czyli ud i daf, na tych instrumentach na zmianę gra Tahmures Purnazeri. Jego brat Sohrab gra na kamencze, na setarze i na dotarze, czyli takich no, bardzo tradycyjnych perskich instrumentach. Dotar, instrument z dwiema strunami, setar, wbrew swojej nazwie, która sugeruje, że tych strun ma trzy, ma strun cztery, od ponad 100 lat chyba już, jeśli się nie mylę. Do tego jest santur, jest jeszcze jeden setar o Changu, takiej swoistej harfie już wspominałem. Instrumenty perkusyjne, klarnet i uwaga, to ciekawostka, jeśli chodzi o taki zestaw instrumentów, gitara basowa. جهان کجا بود گر تو ستم کنی به جان از تو ستم روا بود Thank you. جرمی ندارم بیش از این که دل هوا دارم تو را از زعفران روی من ای یار. رومی بگردانی چرا، رومی بگردانی چرا، گرچه که بنده ای بود خازه که در هوا بود. جان و جهان چو روی تو، در دو جهان کجا بود؟ گر تو ستم کنی به جان، از تو ستم روا بود. این دل پاره گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را، تا زودتر از واقع گویم گله ها را، گله ها را، گله ها را. چون آینه پیش تو نشستم که ببینی در من اثر سخت‌ترین سخت‌ترین زلزله‌ها را پرنقش‌تر از فرش دلم بافته نیست بس که گره زد بگره حوصله ها را بگذار که دل حل کندی مسئله ها را گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را در عشق چون مجنون شود سرگشته چون گردون شود آن کو چون این رنجور شد نایاب شد در روی او ای عاشقان ای عاشقان شود دکان او بی ویران شود، بر روی و سر پویان شود، چون آبم در جوی او. بنگر یکی بر آسمان، بر قلعه روحانیان، چندین چراغ و مشعله بر برج و بر باروج بود. شد قلعه دارش عقل کل، آن شاه بی تبل و دهل. بر قلعه آن کس بر رود، کورا نماند بوی او. بنگر یکی بر آسمان، بر قلعه روحانیان، چندین چراغ و مشعله بر برج و بر باروی او. ای ما رویش دیده ای، خوبی از او دزدیده ای. شب تو زلفش دیده ای، نی نی و نی یک موی او. ای شب تو زلفش دیده ای، نی نی و نی یک موی او. داند دل هر پاک دل، آواز دل ز آواز گل. داند دل هر پاک دل، آواز دل ز آواز گل. بریدن شیرازی، بریدن شیرازی، در صورت آهوی او. من چند گفتم های دل، خاموش از این سودای دل، سودش ندارد های من، چون بشنود دل هوی او، هوی او، هوی او، چون بشنود دل هوی او. ای ما رویش دیده ای، خوبی از او دست دیده ای. این شب تو زلفش دیده، شب تو زلفش دیده، ای شب تو زلفش دیده، ای نیمی و ای شب تو زلفش دیده. Pan Jarek, spacerolog praski, podsyła zdjęcie, bardzo ciekawe zdjęcie, i takie opisuje. Posyłam panu, nie ma tu panu, co ja opowiadam. Posyłam zdjęcie napisu, który pozostał po stacjonowaniu przed I wojną światową przy ulicy 11 listopada 13 na Pradze, drugiego Orenburskiego Pułku Kozaków. Kazachskie pisano wtedy znakami arabskimi. O tym nie wiedziałem. To już mój autorski komentarz. Podejrzewam, że pan oprócz Farsi zna i arabskie pismo i potrafi powiedzieć, co tam napisano. Panie Jarku, pogłoski o tym, że ja znam Farsi czy arabskie pismo są mocno, mocno to przesadzone. Ja jestem po prostu domorosłym, ale przede wszystkim niezwykle leniwym studentem, jeśli chodzi o język perski. Na szczęście chyba uda mi się wybrnąć z tego zadania, ponieważ jest to po prostu imię. Ktoś się tutaj podpisał. Halilallah, takie miał imię. Jest tutaj data już napisana naszymi cyframi, 1913. No i cóż, sam się chętnie muszę wybrać z tamto miejsce, żeby zobaczyć ten napis. Bardzo, bardzo ciekawy i bardzo za niego dziękuję. Za nami Alireza Gorbani w trzech kolejnych utworach ze swojej płyty Krople deszczu. Te krople deszczu do nas wracają, jakbyśmy już wiosnę co najmniej mieli wyciągnąć. Wspominałem bodaj przed tygodniem albo przed dwoma tygodniami, że zazwyczaj na tej płycie Alireza Gorbani śpiewa poezję kurdyjskiego poety Parto Kermanshahiego. No tu akurat było inaczej. W tych utworach wykorzystał wiersze Mohammad Ali Bahmaniego, współczesnego irańskiego poety, oraz Moulany, dobrze nam znanego Jalaluddina Moulany, zwanego też Rumim. Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł piękniejsze tłumaczenia prezentować niż te czasem, które sam popełniam. A to dlatego, że organizacja islamskiej kultury, chyba tak by ją można nazwać, przygotowała plan, który ma pomóc, czy raczej zachęcić tłumaczy do tłumaczenia literatury irańskiej. Po prostu te wydawnictwa mają być dofinansowywane ze strony Iranu. To wydaje się być niewiarygodny jakiś przełom. Przecież nie da się w żaden sposób kraju wypromować tak dobrze jak poprzez jego kulturę, a już w ogóle Iranu, no to przecież nikt się nie może równać tak naprawdę. Wydaje mi się, że to Churchill chyba miał kiedyś powiedzieć do jednego ze swoich doradców, który mu powiedział, że wojna tyle kosztuje, że trzeba szukać gdzieś cięcia kosztów, i zasugerował, że może obetniemy koszty, znaczy wydatki związane z kulturą. Na co Churchill miał się obruszyć i powiedzieć, że jeśli nie w imię kultury prowadzimy tę wojnę, to ja już nie wiem w jakim celu. No więc wydaje mi się, że można prowadzić może nie tyle wojnę, ile po prostu promocję własnej kultury właśnie w ten sposób. Mam nadzieję, że na takich szumnych zapowiedziach się nie skończy i coś poza tą notką prasową wystosowaną przez organizację w poniedziałek faktycznie coś pójdzie dalej. Chociaż już takim optymizmem nie napawa mnie fakt, że wspomniana tam jest taka informacja, że te pieniądze mają trafić do jakichś 60 instytutów kulturalnych rozsianych po świecie, związanych z Iranem. Nie wiem, czy w Polsce taki instytut się znajduje, szczerze mówiąc, nigdy się nie dowiadywałem. Wątek kurdyjski jeszcze pociągniemy teraz, a to w związku, wreszcie tak, sięgam po nową płytę Keyhana Kalhora, tej której fragment tylko pojawił się jeden przed kilkoma tygodniami. To drugi jego album po wydanym w roku 2008 Sahra Khamush, czyli Milczące Miasto, album nagrany z kwartetem smyczkowym Brooklyn Rider. No i myślę, że jeśli ktoś lubi takich, powiedzmy tu już ustabilizowanych, jeśli chodzi o czas tworzenia wykonawców, jak Kronos Quartet na przykład, to dużo młodszy kwartet Brooklyn Rider także powinien przypaść mu do gustu. Tamten album Sahra Khamush był skonstruowany wokół do niezwykle długiej, można powiedzieć, półgodzinnej niemal kompozycji Keyhana Kalhora poświęconej miastu Halabdża, które stało się ofiarą ataku ze strony Saddama Husseina jeszcze pod koniec wojny iracko-irańskiej. To miasto położone w Iraku, żeby nie było wątpliwości. Saddam Hussein zaatakował własne miasto zamieszkane przez Kurdów. Kurdem jest właśnie chociażby Keyhan Kalhor i przypominał sobie po mniej więcej dwóch latach, odkąd chyba po raz ostatni go słyszeliśmy, a to był album z Alim Bahramim Fardem, jeśli się nie mylę, który grał na santurze. I Keyhan Kalhor wraca nowym albumem, na razie wydanym tylko w Iranie. Nie wiem, mam nadzieję, że wkrótce także i u nas. Chore ze swojej najnowszej płyty, płyty, której najlepiej słucha się jednak w całości. To taka muzyka, zresztą jak często w przypadku muzyki pochodzącej z Iranu lepiej słucha się tego po prostu w całości. No, ze względów technicznych, proszę mi wybaczyć, ale dzielę ten album na połowę i drugą postaram się zaprezentować już za tydzień. W ostatnich miesiącach chyba na żadną muzykę prezentowaną w Radiu Teheran nie było tak entuzjastycznych reakcji jak na muzykę graną na tamburze. Tambur to rodzaj lutni, taki z długim gryfem, który może nie oferuje jakiegoś szerokiego spektrum możliwości, jeśli chodzi o modulację brzmienia, ale za to znakomicie sprawdza się w muzyce mistycznej. Już na koniec naszego dzisiejszego spotkania posłuchamy Jalaleddina Mohamediana z Sejedem Halilem Alinejadem, który będzie mu akompaniował właśnie na tamburze. Zresztą na tamburze będzie grała cała bateria muzyków. I to właśnie łączy tych muzyków, którzy nam towarzyszą przez ostatnie kilkadziesiąt minut tak naprawdę, i panów Purnazelich, i Kejhana Kalhora, i Jalaleddina Mohamediana, który tu będzie śpiewał, i Sejeda Halila Alinejada, który też śpiewa na tej płycie, ale częściej gra na tamburze. Wszyscy pochodzą z Kermanszachu, to kurdyjskie miasto położone w Iranie. No, w czasach achamenickich, powiedzmy 23 wieki temu, leżało po drodze z Babilonu, jednej ze stolic Achamenidów, takiej bardzo gorącej przecież, po drodze do Ekbatany, czyli współczesnego Hamedanu, jednego z chłodniejszych miast irańskich, więc królowie mogli sobie podróżować między tym gorącym Babilonem a chłodniejszą Ekbataną. Myślę, że latem częściej wybierali Ekbatanę na przykład. No i tam właśnie pod Kermanszachem wielki perski król Dariusz kazał wyryć inskrypcję, która potem pomogła odczytać pismo klinowe. Ta chyba miejscowość, można powiedzieć, nazywa się Bisotun, ale dojeżdża się tam miejskim autobusem z Kermanszachu, dając się leciutko w kierunku północnym. Na sam koniec mistyczna muzyka Sejed Halil Alinejad i Jalaleddin Mohamedian. Audycję zrealizowała Elżbieta Różycka. Ja się nazywam Bartek Gil i usłyszymy się wyjątkowo nie za tydzień, ale za dwa tygodnie. Do usłyszenia. خنده دوش رفتم به در میکده خواب آلوده خرقه تر دامن و سجاد شراب آلوده خرقه تر دامن و سجاد شراب آلوده خرقه تر دامن و سجاد شراب آلوده آمدم سوز کنان مغبچه باد فروش آمدم سوز کنان مغبچه باد فروش گفت بیدار شو بیدار شو شسته شویی کن و آنگه به خرابات خرام تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرق گشتند نگشتند به آب آلوده غرق گشتند به آب آلوده پاک و صافی شو پاک و صافی شو از شاه طبیعت بدای که صفایی ندهد آب تراب آلوده گفتم ای شود فصل بهار از می نابادوده، که شود فصل بهار از می نابادوده. شراب آلوده